Vítajte pri dnešnom skúmaní zaujímavých detailov. Pred sebou máme materiál o jednej konkrétnej reštaurácii v Lisabone. Volá sa Restaurante Clara Jardín. Áno. Zdrojom je popis z projektu Ložaskom História. Ten sa venuje mapovaniu a povedzme zachovávaniu príbehov historických podnikov v meste. Zaujímavý projekt. Presne. No a našim cieľom dnes je spoločne odhaliť, čím je toto miesto také, no, osobité. Chceme sa ponoriť do jeho minulosti, preskúmať atmosféru, ktorá ho obklopuje a pozrieť sa aj na to, čo ponúka hosťom. Všetko teda na základe tých informácií, ktoré máme. Mm-hmm. Musím povedať, mňa okamžite zaujal jeden výraz použitý v popise. Záhrada v záhrade. Znie to tak poeticky však? Áno, to okamžite akože upúta. Táto metafora naznačuje, že nejde o bežné miesto. Signalizuje to také vrstvenie, možno istú skrytosť a určite spojenie s prírodou uprostred mesta. Presne. Celý ten popis evokuje podnik s hlbokými koreňami, kde sa, povedzme, snúbi tradícia s takou nenútenou eleganciou. Zdá sa, že zážitok tu presahuje samotný tanier. Ide o ponúenie sa do špecifickej atmosféry. Výborne, poďme sa na to teda pozrieť bližšie. Začnime pri koreňoch, pri histórii. Podľa zdroja reštauráciu otvoril v roku 1979 istý Antonio Clara. Mm-hmm. Zaujímavé ale je, že už nasledujúci rok ju predal a tu na scénu vstupuje postava, ktorá sa zdá byť pre podnik kľúčová. Francisco Antonio Pimpista. Áno, toto meno tam figuruje výrazne. A zdroj spomína naozaj pútavý detail z jeho minulosti. Dlhé roky pracoval ako barman v legendárnom lisabonskom hoteli Ritz. Áno, to je fascinujúci kariérny oblúk však. Predstavte si ten prechod od miešania koktejlov pre povedzme náročnú klientelu v jednom z najluxusnejších hotelov k budovaniu vlastného gastronomického sna. A nebol to okamžitý skok. Zdroj naznačuje, že pán Pimpista neprevzal reštauráciu naraz, najprv ju získala nejaká spoločnosť. Aha. A on potom s pozoruhodnou trpezlivosťou a strategickým videním postupne skupoval podiele v tejto spoločnosti. Naozaj? Áno. Trvalo celých 14 rokov až do roku 1994, kedy sa stal konečne jediným vlastníkom. 14 rokov, no teda. To je naozaj príbeh vytrvalosti a jasného cieľa. Ukazuje to obrovské odhodlanie. Určite. Nie je to len o kúpe podniku, je to o postupnom budovaní vlastníctva, zrejme s vierou v potenciál toho miesta. Presne tak. Symbolizuje to investíciu nielen finančnú, ale aj osobnú, však? A táto oddanosť sa zdá byť prenesená aj na ďalšiu generáciu. Áno. Zdroj uvádza, že podnik dnes vlastní jeho manželka, Mária Avelina, a manažersky ho vedie ísť zera Celia Pimpista. To je krásny príklad rodinnej kontinuity. V dnešnej dobe, keď podniky často menia majiteľov a koncepty, toto udržanie v rámci jednej rodiny je niečo, no, výnimočné. Určite áno. Práve táto rodinná línia často vdýchne podnikom s históriou takú tú autentickú dušu a charakter. Zabezpečuje to istú kontinuitu vízie, hodnôt a možno aj toho neuchopiteľného dotyku, ktorý pán Pimpista do podniku vniesol. Áno, taký osobný vklad. Je to živý odkaz, nielen spomienka. A perfektne to zapadá do étosu projektu Ložaskom História, uchovávať nielen budovy, ale aj tie ľudské príbehy za nimi. Poďme sa teraz presunúť k miestu samotnému, k jeho umiestneniu a atmosfére. Adresa je Campo dos Mártires da Pátria 49 v Lisabone. Mm-hmm. Zdroj opisuje toto námestie, alebo skôr pole, ako názov napovedá, ako rozsiahly priestor plný zelene, v podstate park. Áno, je to taká zelená plocha. A práve tu prichádza na rad tá naša záhrada v záhrade. Reštaurácia Clara Jardín má totiž podľa popisu aj svoju vlastnú, pomerne veľkú záhradu, ktorá je súčasťou podniku. Ten koncept záhrady v záhrade je naozaj nosný. Skúsme si vizualizovať ten zážitok. Nachádzate sa na námestí, ktoré je samo o sebe zelenou oázou. Áno. A potom prekročíte prach reštaurácie a ocitnete sa v ďalšej, ešte súkromnejšej záhrade. Vytvára to pocit úniku na druhu, akési zasunuté útočisko pred ruchom mesta. To znie skvele. Je to veľmi premyslené využitie priestoru, ktoré výrazne formuje atmosféru. A tá atmosféra má byť podľa zdroja veľmi specifická, inšpirovaná 18. storočím. To znie dosť historicky a možno aj trochu formálne. Čo si pod tým môžeme konkrétnejšie predstaviť? No, text to opisuje ako prostredie, ktoré je formálne, rezervované, vyberané a rafinované. To evokuje predstavu elegancie minulých čias, možno klasický nábytok, dobové dekorácie, viete, tlmené osvetlenie, dôraz na detail a istú noblesu v servise aj správaní. Predstavte si miesto, kde čas plyne akoby pomalšie. Taký pokojnejší svet. Presne. Kde sa kladie dôraz na pokoj a kultivovanosť. Znie to ako protipol dnešného zrýchleného sveta a tých minimalistických či industriálnych trendov gastronomii. Udržiavať takúto atmosféru musí byť celkom záväzok. Nepochybne. Je to vedomé rozhodnutie ísť proti prúdu a pestovať istú estetiku, ktorá vyžaduje nielen počiatočnú investíciu, ale aj neustálu starostlivosť a cit pre detail. Je to vyjadranie identity podniku. Jasné. Zároveň to môže byť aj istý filter pre klientelu. Priťahuje ľudí, ktorí práve takýto typ atmosféry vyhľadávajú a oceňujú. Je to vlastne odvážny krok, ako si zachovať jedinečnosť v dobe globálnych trendov. A zdá sa, že mysleli aj na komfort hostí počas celého roka, nielen na tú vizuálnu stránku. Zdroj spomína, že v chladnejších dňoch atmosféru dotvára krb. Áno, krb. To si viem predstaviť, ako to musí byť príjemné praskajúci oheň v takomto historickom prostredí. Áno, krb je silný atmosférický prvok. Pridáva pocit tepla, útulnosti a tradičného domova, čo môže zaujímavo kontrastovať s tou spomínanou formálnosťou prostredia. Uh-huh. A na druhej strane, počas teplých mesiacov, tá ich záhrada, o ktorej sme hovorili, poskytuje podľa zdroja bukolický a svieži nádych. Bukolický, to je pekné slovo, naznačuje idylu, pokoj, možno až takú vidieckú atmosféru. Takže v lete sa tá oáza pokoja ešte umocní vonkajším posedením. Presne tak to vnímam. Slovo bukolický evokuje pastierske idylky, pokojnú prírodnú scenériu. Takže v lete tá záhrada pravdepodobne ponúka únik do zelene, sviežosť a pokoj, čo je v centre mesta veľký luxus. Táto sezónna adaptabilita krbu v zime, záhrada v lete, ukazuje, že nejde len o statickú kulisu, ale o dynamický priestor, ktorý reaguje na potreby a pohodlie hostí v rôznych obdobiach. Je to znak premyslenej hospitality. Máme teda obraz miesta s bohatou históriou, rodinným vedením, jedinečnou polohou a veľmi špecifickou, historicky ladenou, no zároveň komfortnou atmosférou. To všetko znie veľmi lákavo. Ale čo jedlo? Sme predsa v reštaurácii. Samozrejme. Čo nám zdroj prezráďa o kuchyni v Clara Jardín? V sekcii produkty a služby je to dosť stručné. Portugalská a medzinárodná kuchyňa. Áno, ale ak sa pozrieme na podrobnejší opis v časti a loža, teda obchod alebo podnik, nájdeme tam viac nuanc. Aha. Text špecifikuje, že základom je tradičná portugalská kuchyňa, ale potom pridáva veľmi zaujímavý dodatok. S niektorými poznámkami autorskej kuchyne, Cozinha de Autor, a kuchyne pripravovanej v sále, Cozinha de Sala. Počkajte, Cozinha de Autor a Cozinha de Sala. To znie odbornejšie, čo presne tieto termíny znamenajú v kontexte reštaurácie. No, Cozinha de Autor môžeme voľne preložiť ako autorská kuchyňa alebo signature cuisine. Znamená to, že šéf-kuchár nevarí len striktne podľa tradičných receptov, ale vkladá do jedál aj svoj osobný rukopis, kreativitu, interpretáciu. Rozumiem. Môže ísť o modernizáciu klasických portugalských jedál, použitie nečakaných kombinácií surovín alebo vytvorenie úplne originálnych pokrmov. Je to priestor pre, povedzme, kulinárske umenie a osobnú víziu šéf-kuchára. Aha, takže popri tradičných chutiach môžeme očakávať aj niečo originálne s podpisom kuchára? A čo tá druhá časť, Cozinha de Sala? Doslova, kuchyňa v sále. Alebo pri stole? Presne tak. Cozinha de Sala označuje jedlá, ktorých finálna príprava prebieha priamo v jedálni pred zrakom hostí. Naozaj? Áno. Môže to zahŕňať napríklad flambovanie, ako pri slávnych crêpes Suzette, krájanie veľkých kusov mesa, miešanie tataráku, dokončovanie omáčok alebo servírovanie špeciálnych dezertov priamo pri stole. To znie ako zážitok navyše. Taký malý kulinársky teáter priamo pri vašom stole. Presne. Pekne to doplňa tú formálnejšiu historickú atmosféru, pridáva to prvok exkluzivity a interakcie. Súhlasím. Je to prvok, ktorý bol kedysi bežnejší v luxusných reštauráciách a dnes zažíva istú renesansu. Podčiarkuje čerstvosť prípravy, remeselnú zručnosť personálu a dodáva celému stolovaniu punc výnimočnosti. Určite. Takže celkovo tá kuchyňa sa javí ako premyslená kombinácia. Pevné základy v portugalskej tradícii, okorenené kreativitou šeftuchára a pozdvinuté zážitkovými prvkami priamo v sále. Takýto prístup asi dokáže osloviť rôznych hostí, tých, čo hľadajú autentické portugalské chute, ale aj tých, ktorí túžia po niečom novom, kreatívnom alebo po špeciálnom zážitku. Presne. Je to inteligentný spôsob, ako si uctiť dedičstvo a zároveň zostať relevantný a zaujímavý. Tento dualizmus tradícia a inovácia, história a zážitok sa zdá byť charakteristickým znakom celej reštaurácie Klára Žardým, nie len jej kuchyne. Áno, to dáva zmysel. Dobre to korešponduje s celkovým dojmom miesta. Elegantné, tradičné, ale nestrnulé. Ponúkajúce niečo viac ako len jedlo. Výborne. A pre tých, ktorí by sa možno chceli do tejto atmosféry ponoriť aj osobne, zdroj uvádza aj praktické informácie. Otváracie hodiny sú pondelok až piatok na obed od 12.30 do 15.00 a potom večer od 19.30 do 20.30. V sobotu je otvorené len večer v rovnakom čase, teda od 19.30 do 20.30. Nedeľa je zrejme zatvárací deň. Áno, vyzerá to tak. A je tam uvedené aj telefónne číslo, ktoré môže byť užitočné pre rezervácie alebo ďalšie otázky. Plus 351 21 885 3053. Dobre vedieť. Zaujímavosťou je aj zmienka o prepojení na Facebook. Ukazuje to, že aj podnik s takým silným historickým nádychom chápe potrebu základnej online prítomnosti a komunikácie v dnešnej dobe. Pravda. Je to malé, ale dôležité prepojenie tradície so súčasnosťou. Takže ak by sme mali na záver skondenzovať tú esenciu restaurante Klára Žardín na základe našich zdrojov, je to podnik s viac ako 40-ročnou históriou, pevne ukotvený v rodinnej tradícii, ktorú začal bývalý barman z Ricu. Presne. Nachádza sa na unikátnom mieste v parku a navyše má vlastnú záhradu, čím vytvára ten koncept záhrady v záhrade. Áno. Píši sa atmosférou inšpirovanou 18. storočím, formálnou, elegantnou, no vďaka krbu a záhrade aj komfortnou. A v neposlednom rade ponúka tradičnú portugalskú kuchyňu, obohatenú o autorskú kreativitu a zážitkové prvky prípravy pri stole. Perfektné zhrnutie. Skutočne vyniká práve tou synergiou všetkých týchto prvkov. Nie je to len o histórii, ani len o jedle, ani len o atmosfére. Je to o tom, ako tieto aspekty spolu harmonicky fungujú. Presne. Príbeh pána Pimpistu dodáva ľudský rozmer. Poloha a koncept záhrady vytvárajú jedinečný génius locitén pocit miesta. Historická estetika poskytuje odlišnosť a charakter. A kuchyňa spája overené s inovatívnym. Je to naozaj učebnicový príklad podniku, ktorý stelesňuje myšlienku projektu Lojaskom História. Nie je to len obchod alebo reštaurácia. Je to miesto s príbehom, ktoré aktívne udržiava a rozvíja svoje dedičstvo. A práve tie príbehy sú fascinujúce. Keď sme už pri tom, zdroj na konci spomína aj niekoľko ďalších súvisiacich podnikov, napríklad legendárny restaurante Tavares, ďalej León do Ouro, Gambrinus, Solar dos Nunes. Áno. Same známe mená. Všetko zrejme tiež podniky s hlubokou históriou a silným menom v Lisabone. To ma privádza k takej záverečnej úvahe. Predstavme si, že by sme sa podobne ponorili aj do príbehov týchto reštaurácií. Zaujímavá predstava. Akú úžasnú a komplexnú mozaiku lisabonskej kulinárskej histórie a kultúry by sme mohli poskladať? Ako by sa ich príbehy, atmosféra a filozofia doplňali, alebo možno aj líšili od toho, čo sme dnes objavili v Kláre Žardým? To je dobrá otázka. Aký celkový obraz tradície, inovácií a vášne v gastronomii hlavného mesta Portugalska by sa nám naskytol? To je rozhodne myšlienka, ktorá láka k ďalšiemu objavovaniu.